moy li borom xam xam yi rahmatullahi alayhim don wax ci barki yenen te bi sallallahu alayhi wa sallam ala ali ibn abi talib radiyallahu anhu qal kunt rajulan madha'a fastahyaytu an as'ala rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam li makan ibnatihi minni fa'amartu al-miqdad ibn al-aswad fasa'alah فقال يغسل ذكره ويتوضأ وللبخاري توضأ واغسل ذكرك ولمسلم توضأ وانضح فرجك حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بي موي كوزين دي دوم بايتاخ نيكي نونو دي غورو يننتي بي صلى الله عليه وسلم موم موي امام موم لا امام الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى وبي تامبالي كو ليغا خامتيني موم موي حتير مانام موي بونتم بي بونتو بو ماغ بي غا خامتيني ليغا خامتيني موم مي تي ليرال اي مانام مساله يو خامتيني دا فا اديو ماس تي ماس اك يينن مو نجهكي ناك اتيك ماس يو كوم نيغا خامتيني نونو لا دوبووي اك بونتو بي مو نيك لو خامتيني دا فا كوي تامبالي تي موم موي امانا ليغا خامتيني موم موتاخ مو تودي بونتو بي بابن في المسجد وغيره ndax lutax waxul manam waxul babun fil bawli wa ghayri wala yenen ak yenen waye mu jeufandiko babun fil mazi wa ghayri te li nga xamantene mom lañu xam moy lepp lo xamantene dafa aju ci walu bawlu manam moy saw manam lepp li nga xamantene aju na ci walu saw ci atté nonu tamit la aju ci walu mazi ci atté ndax ñoom ñepp ay sobe lañ te ñoom ñepp dañ leena wara raxas yoy nak manam waye terewul mu daali indi rek babun fil mazi wa ghayri amana li nga xamantene mom motax insha Allah manam moy dafa fekk ne hadith bi mu ñëkk indi ci buntu bi da fay wax ci walu mazyu mu ne an ali jëlene ci ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu annahu qala mu wax ne kunt dama nekkon rajulan goor go xamantene wa jo xamantene mazaa dama bari won lumay gis mazyu mu ne fastahyaytu ma daadi am kersa an as'ala ci ma laaj rasulallah ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam lutax lima kan ibnati ndax taxawayu ndax jotayu ndax placeu domam ju jigen je manam moy ndax soxnam fatima ndax ne dom yenenti bi la sallallahu alayhi wa sallam munafa amartu mada fa amartu mada di lat mada di wax al miqdad moy miqdad mun am miqdad ibn al aswad fa sa'alahu mulak yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam fa qala mada di wax ne yasilu narakhas zakarahu zakaram wa yatawadda tunajab muna walil bukhari ñel na imam al bukhari ursil zakaraka rakhasal sa zakar manam ci benen riwaya bu imam al bukhari rahimahullah muna ursil na rakhas zakaraka sa zakar wa tawadda te nga japp manam mi la ñewé ci téré bi comme li nga xamné non la ko imam al hafiz badruddin al aini rahimahullah waxe waye li nga xamantene manam moy ursil zakaraka wa tawadda waye ni mu ñewé ci sahih al bukhari moy comme li ki jang kat bi wax moy tawadda wa ursil zakaraka jappul te nga raxas zakar waye manam li nga xamne mo sax ci téré bi ci tosan biko imam al hafiz abdul ghani rahimahullah don bind mom moy ighsil zakaraka wa tawadda wala raxas sa zakar wa tawadda te nga japp muna wali muslim ñel na imam muslim rahimahullah tawadda jappul won dakh te nga wis farjaka sa peuy kon li mom moy hadith bi nga xamantene mom insha Allah taala moy hadith sayyidina ali radiyallahu anhu arda bi nga xamantene manam moy wax ci walu mazyu ak yu demene ak manam moy wax ci walu mazyu manam muné kon hadith bi imam al bukhari ak imam muslim rahmatullahi alayhima bok nañ ko solo manam bi hadith bi manam riwaya bi nga xamantene mom moy bu ñëkk bi manam mom la imam al bukhari bi gëna depp ak baatu hadith yi manam mom ndax baatu hadith yi li nga xamne mom la deppol tamit mom moy hadith bu nekk ci sahih imam muslim rahimahullah waya amma bi nga xamne tamit moy baatu sahih imam al bukhari bi nga xamne mo gëna depp ak baatu hadith bi manam rahimahullah manam moy fim nan hadathana qutayba manam qutayba ibn sa'id wax nañu manam mun qala hadathana jarir moy jarir te jarir netali nañu manam anil a'mash mu jele ci al a'mash te mom moy sulayman ibn mihran al kahili manam mom mu jele mun an munzir ibn ya'la as-sawri manam mu jele ci munzir doomu ya'la as-sawri manam te dekk manam te muy as-sawri manam mom mu jele muné nak an muhammad ibn al-Hanafiya manam mu jele ci Muhammad ibn al-Hanafiya te mom moy doomu sayyidina Ali radiyallahu anhu manam nga xamantene khawlatu bint Jaafar mom moy yaayam manam khawlatu bint Jaafar al-Hanafiya moy yaayam motax ñu nan ko Muhammad ibn al-Hanafiya mom mu jele ci Ali manam mu jele ci Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ardaahu mun qala mun kuntu rajulan mazaa kuntu dama nekkon rajulan wa jo xamne mazaa dama bari won limay gis limay gis mazi neena fastahiyatu ma dadi amé kersa an asalati malaat ko rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam lima kanat nati manam ndax place manam ndax taxawayu domam ju jigen ji munefa amartu ma dadi laj al miqdad ibn al aswad miqdad ibn al aswad fasalahu mulak fa qala yananti bi sallallahu alayhi wa sallam dani wa ci sahihul bukhari ni lañu fihi al wudu wala njapp mo ci am niki non manam njapp mo ci war non la ñewé wa li nga xamantene manam tamit niki nonu tamit baat bu ko nduru bimu nan kuntu rajulan mazaan munafa amartu miqdada an fasalahu fasala rasulullah sallallahu alayhi wasallam faqala fihi alwudu bobu tamit ñew na ci riwaya bobu manam li nga xamne kon li ci digënté bi yépp ñew ci lolu nak manam mom mi nga xamne mom mu ñu ñew ci kitabul ilm manam ci Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dani hadathana musaddad manam musaddad ibn musaddad rahimahullah ta'ala manam moy serignum bu bax bobu bu siw bobu rahimahullah rahmatan wasi'a mudali waxna hadathana abdullah ibn al-walid mun abdullah ibn al-walid netlignu te mom moy abdullah ibn al-walid bobu nonu rahimahullah ta'ala moy tamit serign la bu mak yahya ibn ma'inna saqatul ma'mun ku worote ku ñu mëna wolul ku mag ngok diñ de confiance yi mom ci bopam wax na ne musuma wax lu dul deug fen musuma ko def bama juddo ba legi lu dul ben yoon bama nekké li gané goné gu tout sa papa dañ mo ndax dem nga place sangam maniko waw loolu la won jeexna depuis bama nekké xal booba ba legi musutuma fen yalla la ilaha illallah yalla moy jikeey rahen yoy wa mom muna an munzir as-sawri mu jele ci munzir as-sawri kon mom manam batay mom kon mu dadi jele ci imam manam mu dadi jele ci muhammad ibn al-hanafiya rahimahullahu ta'ala jele ci bayam bu teddu ba ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu mu dadi wax kon hadith bi nga xamne mom la la wax sank te moy daf ni kuntu dama nekkon rajulun mu nek gor go xamne mazaa dama bari won lumay gis mazir neena fasaltu han nena fa amartul miqdad ma dadé wax lat miqdad ma digal ko ibn al-aswad mom miqdad ibn al-aswad fasalahu rasulullah mulat ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam fa qalu munako fihi wudu lol la ndiap rek ci war fi li ci war dal moy al-wudu ndiap li nga xamantene manam mom kon lol mom moy riwaya bu jekk bi had ci bu sahihu imam al-bukhari rahimahullah amma sahihu imam muslim rahimahullah mom na hadathana abubakar ibn abi shayba manam abubakar ibn abi shayba mom mo jele ci mom rahimahullah ta'ala abubakar ibn abi shayba mi ngi tudon muhammad ibn abdullah manam muhammad la tudon manam mom mot me dakantalam mo nekkon abubakar moy kunya wa abu shayba mo tudon abdullah mom abdullah la tudon muhammad abubakar ibn abi shayba mom amon na benen frère bo tamit bo xamantene mom tamit hafiz la comme mom bu tudon usman ibn abi shayba wa waye nak ñom ñaar ñepp nak ñet juroom borom juroom ben téré yi manam imam al-bukhari ak imam muslim ak imam abu daud ak at-tirmidhi ak an-nasa'i ak ibn majah rahmatullah ala al-jami' bok nañ leen jël ci ñom ay manam solo ci ñom waye sauf que abu bakr ibn abi shayba mo nekkon rakam mo nekkon rakko usman waye rahmatullah alayhima waye abu bakr nak rahmahullah ta'ala mo mo gënon mag mom moy borom musannaf bu siiw bi manam moy musannaf ibn abi shayba rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a manam kon mun hadathana abu bakr ibn abi shayba qala hadathana waqi' wa abu muawiyah wa husayn manam waqi' te mom moy waqi' ibn jarrah al-kufi ak abu muawiyah moy wo serigne bu mag bobu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a nga xamne mom lañu wax ne mom moy yar imam ahmad ibn hanbal manam mom tamit mom la imam ash-shafi'i rahimahullah ñewon ci mom diko laaj nan ko waaw ban sama mokal dafa xawa doye di wala mu dal niko nak da ngay bayyi moy yalla ndax xam xamu yalla leer la te leeru yalla deewu ko jox ko xamantene da koy moy manam mom mu ne kon mom la don wax nan shakawtu ila waqiya su ahfazi fa arshadani ila tarkil ma'asi wa qala li bi anna nurallahi bi anna ilmallahi nurun wa nurallahi la yu'tahu 'asi kon lolou manam waqi' ibn al-jarrah al-kufi borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala dañuy wax ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa yar manam abu dafa yar abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu mu nuru ko ci jëmum ak ci melom manam abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu mom mo yar al-qama mu nuru ko ci al-qama ibn qais ibn abi waqas mu nuru ko ci jëmum ak ci melom rahimahullah manam al-qama dadi yar ibrahim an-nakhai mu nuru ko ci jëmum ak ci melom rahimahullah ibrahim an-nakhai rahimahullah dadi yar waqi' wa waqi' na dal koy nuru ci astaghfirullah ibrahim an-nakhai mom mo yar hamad wala hamad nabi sulaiman nuru ko ci jëmum ak melam mom mo yar nak waqi' nuru ko ci jëmum ak melam waqi' mom mo yar imam ahmad ibn hanbal nuru ko ci jëmum ak melam imam ahmad ibn hanbal mom mo yar abu daud rahimahullahu ta'ala nuru ko ci jëmum ak melam wa lolou manam kon lolou day woné magay gi nga xamanteni mom la waqi' amel waqi' kon ak abu muawiyah ak ki nga xamanteni manam mom la husayn ibn fuzail rahimahullahu ta'ala mom bok na ci ñi nga xamanteni ñom ñoo ñëkk indi bindu téré hadisi comme ni nga xamné non la ko imam as-suyuti rahimahullahu ta'ala waxe ci alfiyal bim nan wa awwalul jami' fil abwab fil abwab qawmun wa awwalul jami'a fil abwab ala sahih anna qawmun zuqtira fil wa qawmun fil aqran zuqtira bi wa kam nujuray jin wa husayn min maliki wala wa ma'marun wa waladul mubariki wa kay lol la wa manam li nga xamantene ñi nga xamantene ñom ñoo ñëk bind ci ci hadith hadith yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xamne ñom ñoo ci bëkk bindu téré ba paré parce que lé ko ci ay buntu ha wa ñom awwalul jami' fil abwab mune qawmun ay nit la ñoo xamantene ci jamono dañ ci jige wanto manam dañoo jige wanto jamono manam ñu ñep ay masay kenn ku ci nek am dekk bo nek waaw mune kam nu jurej moy ibnu jurej makka la nekon malik ibn anas rahimahullahu ta'ala mune husaym ak moy husaym bi ni ñu tuddu manam ak gi nga xamantene manam mom moy ma'mar ibn rashid rahimahullahu ta'ala te don nañ ko tuddu tamit ci sanedu yenen hadith yi nga xamantene rombol nañ ko ak ibn mubarak moy waladul mubarak moy abdullah ibn mubarak mom mo nek mu ci marwa ci al marwazi rahimahullahu ta'ala rahmatullahi ala al jami' manam kon ñom ñet ñi moy waqi' ak abu muawiya ak husayn rahmatullahi ala al jami' qalu ñom ñep ñu la hadatha ramna wax na deref astaghfirullah ñom ñep ñom ñoy jëlé an al-a'mash ci Sulayman ibn Mihran al-Kahili al-a'mash rahimahullahu ta'ala mom mo jëlé ci muna an Mundhir ibn Ya'la muna wa kana imam Muslim dati tekna rahimahullahu wa kana yukna di dan nañ ko dakantele Abu Ya'la wa kana yukna Aba Ya'la mom mu dan an Muhammad ibn al-Hanafiyya manam Muhammad ibn al-Hanafiyya rahimahullahu ta'ala mun an Ali ibn Abi Talib manam mu jele ci Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala mu qala annahu qala mu dal waxne kuntu dama nekkon rajulan wa jo xamantene ma zaa dama bari won lo xamantene dama ko dan gis masjid neena fastahiyatu neena ma amé kersa an asal fa astahi bobu ci riwaya bu Imam Muslim rahimahullahu fa astahi la ma dal di amé kersa waye mom ak bi ba manam ben la an as'alati malak rasulullah nawliyallahi sallallahu alayhi wasallam limakan ibnati ndax taxaway domam di jigen di manam moy nek gi mo xamne mom la nekkon soxnam radiyallahu anha munafa amartu madadul al-miqdad ibn al-aswad radiyallahu anhu munafa sa'alahu malak mom yenenti bi sallallahu alayhi wasallam fa qala mun yaghsilu day rakhs dhakarahu zakarab wa yatawaddatu day jab wa mun walil bukhari ñel na imam al-bukhari ighsil rakhsal zakaraka sa zakara wa tawadda te nga jab manam riwaya bi ni te won ni comme ni nga xamne non lañ ko waxe won ni nga xamne mom la imam al-hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala inde ci terem bi deug mom moy tawadda wa ighsil zakaraka manam dafa jawat le mbir waaw waye lolu amna ci yeneen riwaya yeneen téré ci sunan yi waye amma ci sahih imam al bukhari mo tawadda wa ghsil zakaraka mo ci ñew waye nak ala kulli hal amna hafiz ibn daqiq al aytam rahimahullahu ta'ala dafa askanale riwaya bi ighsil zakaraka wa tawadda manam rahasal sa zakarte nga japp lolu tamit daf ko askanale ki nga xamantene manam mom moy imam al bukhari rahimahullahu zahiru mbir mi nak moy do fekk ne mom daf ko jele ci umdatul ahkam ndax li nga xamne mom lañu xam moy mom sharhna umdatul ahkam min kalam khairil anam sallallahu alayhi wa sallam lolou motax waye comme li imam al badruddin al ayni rahimahullahu ta'ala wax neena riwaya bi ñoy na ci umda ne ighsil zakaraka wa tawadda rahasal sa zakarte nga japp manam nonu mu ko waxe nak ci umdatul ahkam mune al hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala nonu lako inde am nak ay borom xam xam rahimahumullahu ta'ala yo xamne manam dañ ko ci diñat ci walu gogo ne nak waru ko wona def ndax waye nak imam badruddin al ayni rahimahullah dal ni waye nak lolu dal manam ben rek la manam ndax waw gi nekul waw go xamantene day manam day changer dara ndax nekku fi du ngir toftale comme nak du ngir toftale lolou boba manam bi ben rek la kon nak bu ko fi kenn critiquer lolou jartu critiquer ndax ni wa mbir manam kessa la deug nga lolou kon wa lolou la wax wa riwaya bi ni wa imam al bukhari rahimahullah ta'ala dafna hadathana abul walid mune abul walid manam moñu netali mune qala hadathana zaida te mom moy zaida ibn qudama mune qala mune hadathana zaida moñu netal mune an abi hasin manam mu jele ci abu hasin mu jele ci abu an abi abdurrahman mu jele ci abu abdurrahman mom mu jele ci ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu mune kuntu rajulan mazaa dama nekkon wa jo xamantene dama bari won dama amewon janaba nena fa amartu rajulan ma dadi digal ben waj am yasala mulak rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndawal yalla sallallahu alaihi wasallam fa sala manam mulak ko fa qala munako ighsil rahasal zakaraka zakar wa tawadda te nga japp mana tawadda bok jappul wa ighsil zakaraka da nga rahasal zakar lol mom moy kon riwaya bi nga xamne mom moy riwaya bi imam al hafiz rahimahullahu ta'ala di junju bi mi wax ci walu riwayat imam al bukhari muna wali muslim ñelna imam muslim tawadda jappul won jax won tawadda jappul won dax te nga wis far jax sax pey manam moy sakar rek mune lolou nak manam hadith la bo xamantene imam muslim rahimahullah dafa wax na wa hadathani khabarama mune harun ibn sa'id al ayli wa ahmad ibn isa ñaari serignam yu mag yoy rahmatullahi alayhima mune qala ñom ñaan ñep ñune hadathana ibn wahb mune ibn wahb wax nañu te mom moy ibn mom moy abdullah ibn wahb talib imam malik bobu rahmatullahi alayhima mune qala akhbarani mahramat ibn bukayr mahramat ibn bukayr netal na an abih mu jele ci abi bapam mun an sulayman ibn yasar mu jele ci sulayman ibn yasar manam kenn ci fuqaha al madinah moy li ñuy wax fuqaha al saba rahmahullahu ta'ala rahmatan wasi'a mun an ibn abbas mu jele ci ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ma tam moy fooru xet bi abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ma annahu qala mu waxna qala mun qala ali ibn abi talib ali ibn abi talib رحمه رضي الله عنه نينا أرسلنا المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وانضح فرجك ومن يوني المقداد بن الأسود أرسلنا يوني المقداد بن الأسود إلى رسول الله مجمعين دول يا الله صلى الله عليه وسلم فسأله mu daal ko laaj anil masih ci atef masiyu yakhruju bo xamne genn na min al insani ci nit kayfa yaf'alu bi ana nan lay def ak mom faqala yanant bi faqala mu wax ko rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam tawadda jappul wandah farjaka te nga wis sa pey kon lool mo nak mom moy hadith bi nga xamantene itam manam mom moy hadithu abdullah ibn mom moy hadith Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu bi li mom moy li nga xamantene mom mo ci aji won ci walu isnadi amma li nga xamantene mom la askanonte ak bati manam mom la askanonte ak buntu bi nga xamantene mom lañ ko def lolu dafa feñay go xamantene danaka jaru ñu ci taxaw ndax manam atté bi dafa atté laaj bi dafa aju ci walu masjid hadith bi nak manam kon mun an aliin jël nañ ci Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu annahu qala mudadi waxna kuntu dama nekkon rajulan wa jo xamantene kuntu manam dama nekkon manam bu boba da fay nek lo xamantene daf ko wax ne lolou lu wessu la ala kulli hal ndax mom la nekkon jamono joju ba legi ak li nga xamantene mo ci aji lolou manam danaka amul solo li upp solo dal moy jamono ji nga xamantene mom la xew xew bi don xew ak laaj gi nga xamantene mom la don laaj yenente bi sallallahu alayhi wa sallam laaj bi boba do bobo jamono joju doko fekkon mu nek ko xamantene li mom mo xewon te dafa saxon ci mom te dafa bari won lum koy dal bok na ci li nga xamantene mom loy moy koy degeural moy li riwaya bi nga xamantene mom mo nek ci musnad imam ahmad ak mo nekkon ci musnad imam ahmad ak sunan imam abu daud rahmatullahi alayhima mom ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu goro yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam jambaru khari radiyallahu anhu wa arda nga xamantene mom moy goné gi nga xamantene mom mo ndik tuup te duggu ci l'islam ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu mom moy ñentelu khalifa yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam bok ci khulafa ar-rashidin bi imam yu mag yi nga xamantene ñom ay imam xam xam lañ ak imam diine rahmatullahi radiyallahu ta'ala anhum ajma'in ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu bok na ci nga xamantene ñom la yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ñom dañuy dem aljanna ci mu boole len ci fukk yoy nga xamantene tok na ci ben jotay ni dañuy dem aljanna Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ginnaw Abu Bakar ak Umar ak Uthman radiyallahu anhum moy ci gëna mag ci diine l'islam radiyallahu anhu arda waj'ala ala aljannati maswa mom Abu Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu arda manam mom moy serigne borom xam xam yu mag mo nek serigne wali yu makki nga xamantene ñom ñoy tarbiya nit yalla yi radiyallahu ta'ala anhum kumal hasan al-basri ak ñeneen ak ñeneen ñom ñep ay talibem lañ woon ki nga xamantene ñu ku melni ñaari domam yi hasan ak husayn radiyallahu ta'ala anhuma ak ñi nga xamantene ñom ñeneen lañ ci borom yi xam xam sahaba ak tabi'in radiyallahu anhum bok na ci ku melni abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma ak urwat ibn zubair ak abdullah ibn zubair sahaba bi abdullah ibn zubair ak urwat ibn zubair tabi bi radiyallahu ta'ala anil jami' ali ibn abi talib manam mom bok na ci nga xamantene tamit ñi ëpp ci nga xamantene ñom ñoy nit yalla yi manam ci